په بل پښتنو کې دی وایي چې طالبان چې دي بعضې په کندهار کې اوسېږي، په هرات، غزنی، کابل کې. نو دوی بعض علما وایي چې دا مقیم دي، ولې چې امیر المؤمنین مقیم دی، او بعضې علما وایي چې دا مسافر دي، ولې د خپل ځان اختیار نه لري، دوی مأمور دي. حضراتو، دا خبره که تاسې په علماو پورې وتړئ چې بعضې علما وایي دوی مقیمین دي، دا خبره باید ونه کړئ. علما داسې فیصله په دغه مسأله کې نشي کولی، ولې؟ ځکه چې زموږ علما هغه دغه فوجان چې هغه خپل د سر دي، او دوی هغه ثبت نام نه لري، دوی غیرحاضري کولی شي د دغو کسانو اطاعت او دغه مثلا متابعت، اطاعت نه متابعت، امیر لره په سفر او په اقامت کې نشته. خلاصه همدا چې هر مجاهد چې په قندهار کې دی، په غزنی کې دی، په کابل کې دی، که ده په خپل خیال په خپل فکر کې چې هغه غالبه ګمان یې دا و چې پنځلس شپې میاشت دلته کوم، هغه م یا کلی وي او یا ښار وي، نو دی مقیم دی. او که ده ده حال مضطرب وي او حال متردد وي، نو معلوم چې آیا زه دلته پنځلس شپې پاته سم که نه، و هر ذاتی چې مې تشکیل کړي زه هغه ځای ته روان یم، بیا نو دی په دغه عین ښار کې مسافر بلل کېږي. حضراتو، دغه جند او دغه فوج په باب کې د اقامت او د سفر، دا تابع د خپل امیر، هغه بعضې شرطونه لري. شرطونه دا لکه هغه په پخوا زمانه کې چې هغه جلب او هغه عسکري وه، چې هغه عسکر به مطلقه نفقه پر بیت المال وه او غیر اجر کېدلی نه شوی. که به غیر اجر سو بیرته به حکومت هغه د ده قربان مجبورول، دی بیا باندې حاضره وه. هغه صورت کې نو بیا که امیر او قمندان او دا فرقه مشر که هغه مقیم و دی ورسره مقیم ګرځي، او که هغه مسافر و دی ورسره مسافر ګرځي. دغه زموږ حضرات مجاهدین، الله دې توفیق و نصرت ته خیر ورکي، الله دې کامیابه ولري. دا کتاب متبرعین بوي، تبرع احسان کردن دی ستنها و تنها د پاره د رضا د الله جل جلاله دی ولاړ دي. کنی خو د مدرسو د مساجدو طالبان دي، څوک کولی شي چې دوی په زوره راګر کړي؟ خو خپل ایمان و اسلام دوی راګر کړي دي. نو مطلب دا دی د خپل سر دي په باب کې د هغه نیت د اقامت او یا نیت د سفر. والسلام.